आग बहे तेरी रग में, तुझे सा कहा कोई जग में, है वक्त का तू ही तो पहला पहर, तू आँख जो खोले तो ढाए कहर। वही है माला, वही है मन का मस्त मलंग, वो अपनी धुन का अंतर मंतर तंत्र ज्ञानी है, सर्वज्ञ स्वाभिमानी प्रत्युंजय है, महाविनाशी ओंकार है, इसी की वाणी, इसी की वाणी, भांगत दूरा बेल का पत्ता, तीनों लोक इसी की सत्ता, स्पीकर भी अडिग अमर है, महादेव हरहर है जत्ता, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। उसका रावण, उसका जीवन, उसका मरण भी उसका, पांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है, मांग तीसरी जब ये खोले, हिले धरा और स्वर्ग भी डोले, गूंज उठे हर दिशा क्षितिज में, नाद उसी का बम बम बोले, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। वही शिवा तुझ में शिवा, कोई नहीं यहाँ तेरे सिवा, उड़ा राख अग्नि को ज्वाला तू कर, मिटा दे अंधेरे तू बन के शहर, जा जा के लाश जाकर विनाश, जा जा के लाश जाकर विनाश, जा जा के लाश जाकर विनाश।